Jag känner abstinensen krypa på. Fem dagar utan alkohol. Men nu är första groggen svept och andra är på gång. Supa, slåss och knulla hela natten lång. Värst som Emmy, vi super tills vi spyr. Värst som Emmy, tills morgondagen gryr. Värst som Emmy, en gammal svensk passion. Värst som Emmy, en skinhead tradition. Vi har ner på stan i samlad grupp. 20 dygn raka vänner har slutit upp. Få på käften till höger och vänster och stämningen är god. Sitt här! Utan tänder vaknar du i en pöl med blod. Värst som Emmy, supen tills vi spyr. Värst som Emmy, tills morgondagen gryr. Värst som Emmy, en gammal svensk passion. Värst som Emmy, skinhead tradition. En gammal svensk passion. Värst som Emmy, en skinhead tradition. Följ med slina till hennes place. Jag vill ha kuk i alla ställningar. Knullar henne och sprutar i hennes face. Slår sönder hennes lägenhet och tar en taxi ner mot stan. Natten har just börjat, nu ska vi supa som fan. Värst som Emmy, super tills vi spyr. Värst som Emmy, tills morgondagen gryr. Värst som Emmy, en gammal svensk passion. Värst som Emmy, en skinhead tradition.